Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Mişkatul Mesabih sahibi. Hadis-i şerifleri tertip ederken, tanzim ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarını bir hikmet bağlamında anlamamıza da imkan verdi. Geçen derste okumuş olduğumuz son hadis-i şeriflerde Allah Resulü Aleyhisselam önce ashab-ı kiram onun halini bize anlatırken feşakasa bi basarihi ile sema thumma kal hada awanun yuhtalisu fihi el ilmu minen nas. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrılmasına şu kadar zaman var, mübarek başını kaldırdılar. Feşakasa bi basarihi ile sema, gözleriyle semaya bakıyorlardı. Gözleri semada kayboldu. Sonra ilmin yeryüzünden kaldırılmasını, onu haber verdi ashabına. İkinci getirmiş olduğu hadis-i şerifte ise, insanlar o halde, o konumda uzun zaman kalacaklar. Yeryüzü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun buyruklarından mahrum mu olacak? O noktada da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu rivayet etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yuşiku en yadriben nas ekbadel ibil yatlubunel ilme. Yakında insanlar zuhur edecekler. Develerinin, ciğerlerinin tam karşısına ayaklarını vura vura ilmi almaya koşacaklar, gidecekler. Yani ilim bir gurbete düşecek. Fakat ardından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını, bayrağını taşıyacak alimler zuhur edecek. Yuşiku en yadriben nas. Onlar yakın bir zamanda onlar zuhur edecek. Yuşiku en yadriben nasu ekbadel ibil yatlubunel ilme. Ayaklarını vura vura gidecekler. Normal bir gidiş değil. Koşacaklar. Aç adam, açlıktan ölmek üzere olan bir adam yemeğe nasıl koşuyorsa, onlar Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine, Allah Teala'nın ayetlerine öyle bir şuur, öyle bir aşk, öyle bir imanla koşacaklar. Peki onlar koşacak, ilmi alacaklar. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, şöyle düşünmeyin, yese düşmeyin, umutsuzluğa kapılmayın. Allah Azze ve Celle bu dini koruyacak. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Kur'an-ı Hakim'in, İslam'ın muhafızı Allah Azze ve Celle'dir. O halde onlar yeniden İslam nizamını tesis edebilecekler mi? Ona muktedir olacaklar mı? İnna Allah yeb'asu lihadihil ummeh ala ra'si kulli mi'ati senetin men yujaddidu laha dinaha. Her yüzyılda bir alimler gönderecek. Belki her alanda alimler gönderecek. Fıkıhta bir müceddit, kelamda bir müceddit, hadiste, tefsirde bir müceddit. Onlar ehli bid'at, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onun yoluna nerelerden saldırıyorsa o belaları, o saldırıları, o fitneleri onlar def edecekler. Yolu açacaklar. İnnallâhe yeb'asü lihâdihil ümme. Bu ümmet için gönderecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti için razileri, Ebu Hanifeleri, Serahsileri gönderecek, yol açacaklar. Peki, o yolu açarken önlerinde kimler olacak onların? Onlar kimlerle mücadele edecek? Peygamber aleyhissalatu vesselam يَحْمِلُوا هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُ. Her kuşaktan, her asırdan o insanların en adilleri, en güvenilir olanları bu ilmi taşıyacak. Tefsir ilmini onlar taşıyacak. Fıkıh ilmini, hadisi, kelamı onlar taşıyacaklar. يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ. Yoldan çıkanların tahrifatına engel olacaklar, dur diyecekler. وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ. Şeriatı çökertmek için, oryantalistlerden aldıklarını İslam diye anlatanlar, İslam diye millete sunanların o neleri varsa, ideoloji adına, yalan adına, tuğyan adına neleri varsa onları bertaraf edecekler. وَتَعْو۪يلَ الْجَاهِل۪ينَ O ilim bayrağını taşıyacak. Her asırdan, her kuşaktan en adiller gelecek. Uykusuz kalacaklar, susuz kalacaklar. Onlar uykusuzluklarını unutacaklar. Susuz kalacaklar, susuzluklarını unutacaklar. Aç kalacaklar, açlıklarını unutacaklar. Hedefe kilitlenecekler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın muazzez yolunu temizleme ödevine kilitlenecekler ve açacaklar Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunu. Peki, şimdi okuyacağımız hadis-i şerif, ilim babının üçüncü faslı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o gelecek büyük ruhlu kahramanlar, onların en temel hususiyetlerinden bir başkasını anlatıyor bize. Onların hayatında mesai mefhumu olmayacak. Onlar emekli olana kadar değil, onlar akşam beşe kadar değil. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Ölüm gelene kadar nöbet yerinde duracaklar. Ölüm gelene kadar mücadele edecekler. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara dair mürsel bir hadis Hasan Basri'den rivayet ediliyor. Diyorlar ki Basra'ya girdiğin zaman annesi köle, babası köle bir adam var. Soruyorsunuz, bu şehrin en alimi olanı kim? Gösteriyorlar. Gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ki annesi de köle, babası da köle. Fakat Basra'nın en fazla vaaz ettiği zaman etrafında cemaat olan alimi Hasan Basri Hazretleri. İnsanların Kur'an hakimi anlama noktasında bir işgalleri varsa ona gidiyorlar. Annesi de köle, babası da köle. İnne ekremekum indallahi etkakum. İslam geldi. Yeryüzünde en büyük inkılabı tahakkuk etti. Artık insanların annelerinin, babalarının köle olmasına, şu ırktan bu ırktan olmasına bakmıyorlar. İmanlarına bakıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselama olan yakınlıklarına bakıyorlar. İşte Hasan Basri rahmetullahi aleyh o büyükler kadrosundan. Yani buradaki hadisin mürsel olması, mürsel ve minhu sahabi yusakat, sahabi ravisi düşerse ona mustalah ilminde mürsel diyoruz. Hadis ilminde mürsel diyoruz. Mürsel bir rivayet. Yani çok sahabiden rivayet ettiğinden dolayı belki ondan zikretmiyor veya unutmuş olabilir sahabi ravisini. Ondan dolayı sahabi ravisi yok. Doğrudan Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan Hasan Basri Hazretleri naklediyorlar. Anil Hasan murselen kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ca'ehu'l mevt ve huve yatlubu'l ilme. Men ca'ehu'l mevt. Kime ölüm geldiyse ve huve yatlubu'l ilme. Bu cümle hal cümlesi. Ca'ehu'nun mef'ulünden hal. Hangi konumda, hangi halde ona ölüm geliyor? Ve huve yatlubu'l ilme. İlmi arıyor, ilmin peşinde. Alimler 80-90 yaşına gelince yine onlar kendilerini talibi ilim kabul ettiler, ilim talebesi. Hasan Basri rahmetullahi aleyh sokakta yürüyor, arkadan birisi ya fakihu diye bağırıyor. Ey fakih, dönüyor geriye Hasan Basri Hazretleri, fakih nerede diyor. Yani ben talibi ilimim, ilim talebesiyim. Ölene kadar ilim talebesi. Eşref Ali Tahanevi rahmetullahi aleyh, risaleleriyle yazdığı eserler bine ulaşıyor. Taki Osmani hocamız burada anlattılar. Derdi ki, bana hangi mülhidi getirirseniz getirin, hangi ateisti getirirseniz getirin, Allah'ın inayetiyle 2 dakikada onu perişan ederim. 2 dakikada onu iskat eder, izam ederim. Eşref Ali Tahanevi rahmetullahi aleyh. 2 dakika. 2 dakikada susururum, cevabını veririm. 1000 tane eseri var. Eşref Ali Tahanevi Hazretleri. Vefatı 1943. Ama kendisini anlatırken ben talibi ilim, ilim talebesi, Allah Resulü'nün talebesi, Kur'an-ı Hakim'in talebesi. Şimdiki marka Müslümanlarının ucuz ifadelerinden bir beyan değil o. Kur'an talebesiyim deyip, Kur'an'ın emrettiği Peygamber aleyhissalatü vesselamla savaşan ucuz kahramanlardan değil, Peygamber aleyhisselamın buyruğuna, Kur'an-ı Hakim'in bütün talimatlarına ram olan bir alim. Kendini, konumunu kıymetlendirirken, talib-i ilim, Eşref Ali Tahanevi diyor. Hasan Basri de onlardan. Biri fakih diye bağırınca geriye dönüyor, talib-i ilim diyor. Dünyada ulaşacağımız, kavuşacağımız, erişeceğimiz en büyük makam Kur'an-ı Hakim'i öğrenci olmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme talebe olmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani o kişiye ölüm ilim talebesiyken geliyor. Yine önünde son anında sekerat-ı mevtinde Buhari var. Kur'an-ı Kerim var. Beyzavi var, Nesefi var. Onlara bakıyor. Acaba ümmetin bir meselesini daha çözüp dünyadan ayrılabilir miyim diye. O Müslüman'da o aşk var, o heyecan var. يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْاِسْلَامِ İslam'a hayat vermek için ilim talep ederken ölüm geliyor. Kariyer almak için değil. İnsanlar onu alkışlasınlar. Büyük adamdı desinler diye değil. لِيُحْيِيَ بِهِ الْاِسْلَامِ Ümmetin İktisatta kuruyan damarlarına hayat verecek. Siyasette kuruyan damarlarına hayat verecek. Ailede kuruyan damarlarına hayat verecek. لِيُحْيِيَ بِهِ الْاِسْلَامِ İslam'a hayat vermek için ilim peşinde koşan, uykusuz kalan, o haldeyken ölüm gelen kişiler. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ Onunla peygamberler arasında tek bir derece olacak cennette. O da nübüvvet derecesi. O da risalet derecesi. O da vahiy derecesi. O kadar yükselecekler. O kadar büyük makamlara ulaşacaklar. Allah Azze ve Celle onları o makamlara ulaştıracak. Peki neden ulaşacaklar? Onlar hayatlarında mesai tanımadılar. Ölene kadar talebeyi ilim o kadrodan kendilerini kabul ettiler. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَئْتِيَكَ الْيَقِينَ Belki şu ifadelerle kıymetlendirebilirsiniz. اُطْلُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى الْلَحْدِ Yani talebeyi ilim arasında, ehli ilim, ehli hadis arasında böyle bir ifade söyleyince hemen eyvah ne söyledi bu diye belki öyle aklınıza geliyordur, gelmiştir, söylediğini söyleyeceksiniz. Yani bu hadis değildir hocam ne dediniz diye, elbette bu hadis değil. Ama kelam-ı kibar, büyüklerin ifadesinden, belki meşhurların kitaplarında hadis diye geçebilir. Kürsülerden hadis diye bunu serdedebilirler. Fakat senedi yok, mevzu bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselam'a ait değil. Fakat hakikat olarak doğru. اُطْلُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى الْلَحْدِ Beşikten mezara kadar ilmin peşinde koşacaksınız, gideceksiniz. Ya da اُطْلُبُ الْعِلْمَ وَلَوْ فِي الصِّينِ Çin'de bile olsa ilmin peşinde koşun. Bu da hadis değil, bunun da senedi yok. Fakat İslam hikemiyatı içinde baktığınız zaman bütün bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, yolundan damıtılan hakikatler. Berrak damlalar bunlar. Ama ifade olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait değil. Müslümanlar ölene kadar, alimler ölene kadar vur havur yürüyecekler. Ümmetin sorunlarından bir tanesini daha çözebilir miyiz? Gayeleri bu, amaçları bu. Bunun için bu yolda olacaklar, bu yolda kalacaklar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlara o kadar büyük bir makam işaret ediyor ki, o makam peygamberlerden sonra en büyük makam. Efendimiz aleyhisselam bazen hedef gösterir. Bu da onun gösterdiği hedeflerden bir tanesi. Yani ümmetin delikanlılarına diyor ki, eğer siz Ebu Hanife Hazretlerine özenir, İmam-ı Şafii Hazretlerine bakar, Serahsi'ye bakar, Razi'ye bakar, onlar gibi olabilir miyiz der, ömrünüzü bu yola adarsanız, Allah Azze ve Celle size dünyada şeref, ahirette böyle büyük makamlar ihsan edecek. Var mısınız? O makamları almaya hazır mısınız? Peygamber aleyhissalatu vesselama ahirette en yakın olmaya hazır mısınız? Sultanların adını unutacaklar. Valilerin adı da unutulacak. En zengin olanlar onları da unutacaklar. Ama Ebu Hanife'yi unutmuyorlar. İmam Şafii'yi unutmuyorlar. İmam Sarahsi Hazretlerini unutmuyorlar. Kemal Paşazadeleri, Ebu Suud'ları unutmuyorlar. Peki neden? Alimin konumu, alimin mevkisi bu kadar yüksek İslam'da. Niçin Allah Resulü Aleyhisselam o müjdeyi onlara veriyor? Hayata şuradan bakın. Eğer bir devlet başka bir devletle savaşacaksa önce askeri tesisleri tespit ediyor, oraları vuruyor. Askeri karargahları vurursanız devlet dayanamaz. Kolay bir şekilde işgal ederler. Kültür, sanat, edebiyat alanında bir milleti, bir ümmeti işgal edeceklerse alimleri itibarsızlaştırıyorlar, ulemaya saldırıyorlar. Devlet-i Aliye'nin ahir ömrüne bakınız. Bir taraftan ulemaya vuruyorlar, ulemaya saldırıyorlar. Öte taraftan küçük yaşta aldıkları, Avrupa'ya, Batı'ya götürdükleri o insanları musarip yapıyorlar. Batı'nın eskilerini onlara yeni diye veriyorlar. Aydın olarak Osmanlı'ya gönderdiler. Bu topraklara gönderdiler. Onlar İslam'a, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın değerlerine, hakikatlerine küfretti, hakaret etti, tahkir, tezif etti. Fakat buna rağmen ulemanın karargahını çökertemediler. Sonra ikinci aşamaya geçtiler. İkinci aşamada medreseleri ortadan kaldırdılar. Onunla da ulemanın bu mücadele ve mücahedesine engel olamadılar. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan talimat almışlardı. وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ Ölüm gelene kadar onlar مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ İlim talep ederken onlara ölüm geliyor. Peki neden ilmi talep ediyorlar? لِيُحْيَ بِهِ الْاِسْلَامِ O ilimle İslam'a, o ilimle hayata, cemiyete hayat verecekler. Son ana kadar mücadeleye devam edince, ulemada bu kararlılığı görünce dar ağacı kurdular. Ulemayı dar ağacına gönderdiler. Hala onların geride bakiyesi kaldı. Onlar mücadeleye, ulemanın kaldığı yerden dar ağaçlarına baktılar. Önlerinde onların da dar ağacı vardı. Fakat ona rağmen yürümeye devam ettiler. Çünkü Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı vardı. Bu defa onların harflerini değiştirdiler. O metinleri okuyamasınlar diye. Bir anda onları cahil yaptılar. Sistemin dışına ittiler. Latin harflerini getirdiler. Onlar dışarıda kaldı. Eğer uleması yoksa bir toplumun, fitne ateşi yandığı zaman onu söndürecek itfaiyeciler de yok demektir o toplumda. Bir tarafta ilim var, bir tarafta fitne var. Allah Azze ve Celle lütfediyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun müjdesini veriyor. O makamlara ulema ulaşacak buyuruyor. Yani teşvik ediyor. O toplumda itfaiyeciler olsun. O topluma başkaları sanat adına, kültür adına, edebiyat adına operasyonlar yapacaksa ulema onun önünde bir baraj gibi dursun, bir bent gibi dursun, aşılmasına, geçilmesine, İslam'a tecavüz edilmesine ulema müsaade etmesin. Fakat onlar önlerindeki engelleri kaldırdılar. Sonra fitne ateşini yaktılar. Ateşi söndürecek aliminiz, ulemanız yoksa bir anda bütün bir şehir kül olur kardeşlerim. Şehrin en ucunu düşünün. Orada bir tane ev yanıyor. Şehrin batı yakasında bir ev yanıyor. Siz de doğu yakasındasınız. Bana ne derseniz, o yangın bizim eve kadar gelmez derseniz, eğer o şehirde itfaiyeciler yoksa, onları öldürdülerse, onların ellerini, ayaklarını bağladılarsa, oradaki yangın yan eve sıçrayacak. Yan eve, yan eve derken, O en batı yakasından en doğu yakasına kadar yangın gelecek. Yani fitne ateştir, yanar. İlim, ulema, onu söndüren itfaiyeci ve su mesabesindedir. Eğer sizin itfaiyecileriniz yoksa, suyunuz, ilminiz yoksa, yangından evinizi, ailenizi, yerinizi, yurdunuzu koruyamazsınız. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri 80-90 küsur yaşındaydı. İki defa İstanbul'a geldi. Oğulları gitme dediler. Senden cihat düştü dediler. Hayır dedi. Ben Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzurundayım. Ben bu ayetleri sizden daha iyi biliyorum. Ölene kadar kulluk var buyurdu Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri. Onun evi Medine'deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'deki evlerdeki yangınları söndürmüştü. Ama Doğu Roma'da evler yanıyordu. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri, eğer ben Doğu Roma'ya gitmezsem ölene kadar kulluk var. Yarın oradaki o ateş dereleri, dağları, tepeleri aşar, Medine'ye kadar gelir. Benden sonra benim ailemi, benim yerimi, yurdumu yakar diye Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri sahabeyle, o orduyla İstanbul önlerine kadar geldiler, orada şehit oldular. Sana diyor ki, eğer kenar mahallesinde şehrin, batı yakasında şehrin, evler yanıyorsa, sen de en doğu yakasında duruyorsan, bana ne diyemezsin? Sen kendi caminde anlatıyorsan, ben minberin hakkını veriyorum, ben kürsünün hakkını veriyorum, ben mutala ediyorum. Bana ne konuşmayan imamdan, bana ne konuşmayan vaizden, müftüden, öğretmenden, doktordan, hakimden vesaireden diyorsan, o ateş senin evine de gelecek. O ateş seni de yakacak kardeşim. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil münker. Münkere engel olacak bu ümmet. Bu ümmet itfaiyeci olacak. Bu ümmet yangın söndürecek, ateşin üzerine gidecek. Eğer sokakta yanlışlar var, zulümler var, tuğyanlar var, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatini manipüle edenler var, saldıranlar var, susuyorsan, sessiz kalıyorsan, sen Kur'an-ı Hakim'in anlattığı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmet kadrosuna ait olamazsın kardeşim. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Marufu emredeceksin, münkere engel olacaksın. Yangın varsa yatamazsın, uyuyamazsın, sessiz kalamazsın. Benim evim kurtuldu diyemezsin kardeşim. Yangının üzerine gideceksin. Fikirde, sanatta, edebiyatta, hayatın hangi alanlarını yakıyorlarsa Kur'an-ı Hakim'den alacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden hikmeti alacak, irfanı alacak, ateşin, yangının üzerine yürüyecek, gideceksin. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا وَاتَّقُوا فِتْنَةً. Öyle bir fitneden korkun ki, ilim yoksa fitne var, ulema yoksa fitneciler var. Eğer münkere engel olan alimleriniz yoksa, ya da var, onlar müpteda haberle uğraşıyorlar. Onlar akademik kariyerle meşgul oluyorlar. Onlar bir makama geldiler, bir üst makama nasıl çıkabilirler? Umeranın önünde mücamele cümleleri kurmakla meşgul oluyorlar. Bu yangına karşı, şehvet yangınına, şöhret yangınına, sünnete düşmanlık yangınına karşı müdahaleleri yoksa, üzerine gitmiyorsa, evlerine çekilenler, minberde, mihrapta duranlar, kürsüde konuşanlar, ama sokağa çıkınca dilleri lal olanlar, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Sadece zalimlere değil, herkese geliyor o fitne. Umumi olan o fitneden korkun. الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَاتِلِ. Fitne ölümden daha şiddetlidir, daha öldürücüdür, daha yakıcıdır. Bir okulda öğretmensiniz, muallim olarak görev yapıyorsunuz. Samimi bir arkadaşınız var. Arkadaşınız mutala etmiyor, müzakere etmiyor. Dersten çıkıyor, gidiyorsunuz, o bir galeriye sapıyor, orada oturuyor ya da borsayla meşgul oluyor. Nasıl para kazanabilir? Onunla alakadar olan bir öğretmen arkadaşınız var. Bazen o sizin eve geliyor, arada siz onun evine gidiyorsunuz, ailece görüşüyorsunuz. Böyle bir öğretmen arkadaşınız var. Fakat okula geliyor, okuldan çıkıyor, mutalaa etmiyor. Yarın talebeleri ne anlatacak, bununla alakadar olmayan bir öğretmen var. Sen de sessiz kalıyorsun. Vettekû fitneten lâ tusîbennellezîne zalemû minkum hâsâ. Korkun buyuruyor Allah Azze ve Celle o fitneden. Sadece zalimlere değil, mazlumlara da gelecek. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Sizden zulmedenlere buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki, öğretmen derse giriyor, dersini anlatıyor, dersine hazırlanıyor. Buna niçin o fitne geliyor? O da sessiz kalarak fitnenin yayılmasına yardımcı oluyor. Ona da gelecek. Peki nasıl gelecek? Yarın çocuk sahibi olacak. O sessiz kaldığı, müdahale etmediği yapma, çocuklarına haram lokma yedirme, akşam eve gittiğinde dersine çalış, bu çocuklara coğrafya öğretmeniysen, matematik öğretmeniysen, en güzel bir şekilde bunlara bu dersleri anlat demiyorsa, ya da arkadaşını ilgili kurumlara haber vermiyorsa, müdür, amiri, milli eğitim müdürü sessiz kalıyorsa, bir yerde bir imam var, alakadar olmuyorsa, mahallenin çocuklarıyla alakadar olmuyor, arkadaşları onun bu alakasızlığına sessiz kalıyorsa, amiri sessiz kalıyorsa, nasihat etmiyorsa, yarın o imamın cemaati babası olacak. O gelecek oraya. Onun arkasında o namaz kılacak. Belki bir yaz kursuna, o imamın halkasına sessiz kalan o imamın oğlu gidecek. O şekilde fitne sizi de bulacak, sizi de vuracak buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ya da evde duruyorsunuz, kardeşinizin kızı geldi. Tesettür emrini ayaklar altına almış. Soruyorsunuz Fatıma, muallim oldun, öğretmenlik nasıl diye anlatıyor sana. Evde durumlar nasıl, çocuklar nasıl, damat nasıl diyorsun, anlatıyor. 5 yaşında bir kızın var, o da dinliyor. Sen alimsin, belki muallimsin, belki başka bir konuma sahipsin. Anlatıyorsun. Kızın diyor ki, eğer tesettür, mahremiyet önemli olsaydı babam, öğretmen ablama tesettürden, mahremiyetten bahsederdi. Anlatmadığına göre bunun önemi yok diyor kızın. Sonra okula gidiyor. Sonra İmam Hatip'e başlıyor. Sonra devam ediyor. Eğer medreseye değil de okullara gidiyorsa oradan yükseliyor, yükseliyor. Bir noktaya geliyor. Kızım tesettür diyorsun. O sana bakmıyor. Amcasının kızına bakıyor. Ablasına bakıyor. Vettekû fitneten lâ tusîbennellezîne zalemû minkum hâsâ. Sadece sizden zalim olanlara değil, hepinize gelen o fitneden korkun buyurmuştu. Sakının buyurmuştu Allah Azze ve Celle. Önlemleri alın. Eğer önlemleri almazsanız gelir sizi de vurur. Esnafsınız, duruyorsunuz. Yanına bir arkadaş var. Size anlatıyor, diyor ki, ben müşteriyi şöyle aldatıyorum, kandırıyorum. Alıyorum, gidiyorum bir paket. Şu Çin malıdır. Japon malıyla alakalı bir kutu yapıyorum. Onun içine koyuyorum, insanlara falan ülkenin malı diye satıyorum. Ya da Türk malı daha kaliteli ise onun kutusunu alıyor, içine Çin malı koyuyor. O halde satıyorsa bu adam. Arkadaşın da sana bunu büyük bir ticari kabiliyet, maharet olarak anlatıyor. Sessiz kalıyorsan iktisadın çökmesini bekle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Vettekû fitneten lâ tusîbennellezîne zalemû minkum hâsâ. Çünkü senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem çarşıya çıktılar. Birisinin o ekin yığınının olduğu yere geldi. Mübarek elini soktuğu aşağı tarafta ıslak ürünler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ıslak ürünü aldı, döndü. Sahibine buyurdular ki, men gâşşenâ feleyse minnâ. Niçin böyle yaptın? Islanmıştı ya Resulallah, oraya koydum. Men gashana feleyse minna. Kim bizi aldatıyorsa bizden değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmet kadrosundan olamaz. Eğer esnaf, arkadaşın, kardeşin aldatıyorsa, ihanet ediyorsa, evrakta sahtecilik yapıyorsa, sen de ona müdahale etmiyorsan, o zaman gelecek şehri vuracak o fitneyi bekleyin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Eski alimler, hayvanlar aliminden, hayvanlar lisanından, dilinden bir takım hakikatleri anlatırlardı. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisinde buna çokça şahit olursunuz. Kudema'nın anlatmış olduğu o hikmetli hadiselerden bir tanesi. Yani siz kendi dünyanızda taşıyın, kendi dünyanıza tatbik edin. Bir tane vahşi hayvan, 3 tane öküze saldıracak. 3 tane öküz karşıda, bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz, bir tanesi kırmızı. Geliyor beyaz öküze, vuruyor, alıyor, götürüyor. Kırmızı öküz de siyah öküz bana vurmadı ya diyor. Kenara çekiliyorlar. Aradan zaman geçiyor, aslan yine geliyor. Ya da vahşi hayvan. Geliyor bu defa onlardan siyahın üzerine gidiyor. Siyaha vuruyor, alıyor, götürüyor. Diğer öküz ise bana dokunmadı, gitsin diyor. 3. defa gelince onun üzerine diyor ki, ben 1. öküze saldırdığı zaman aslında ölmüştüm. Benim de ölüm fermanımı o zaman vermişti. Eğer biz şehrin batı yakası yanıyor, doğu yakasında yaşayanlar olarak sessiz kalıyorsak, bize bu yangın gelmez diyorsak, mahalledeki kızlar, imamın tesettür davası yoksa, öğretmenin tesettür davası yoksa, ekranlarda konuşanların tesettür ve mahremiyet davası yoksa, yarın bu belalar gelir, bizim evimizi de vurur kardeşim. Yani bazen öyle durumlar oluyor. Bir kardeşimiz kalkıyor, falanlardan filanlardan bir ailenin yakını vefat ediyor. Oraya gidiyor, orada tesettür cinayeti var. Onlar tesettürü anlamaya en yakın haldeler. Oraya gidiyor, mevlid okuyor. Ağlıyor onlar. Fakat onlara kadın erkek bir arada karışık oturuyorlar. Kul lil mu'minine yaghuzzu min absarihim ayetini okumuyor. Ey erkekler, gözünüze sahip çıkın. Ve kul lil mu'minati yaghuzzna min absarihinne. Ey kadınlar, gözlerinize, iffetinize sahip çıkın. Erkeklerle beraber karışık aynı yerde oturmayın demiyorsa, bunu anlatmıyorsa o adam Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmet kadrosuna sadece maaş alma itibariyle ait olabilir. O kadar. Başka bir alakası yoktur kardeşim. O kadar bir alakası vardır. Yani onun zamanı değil mi diyorsun sen? Topluyorsun onları, yüzleri binleri, ekranlara çıkıyorsun. Bir akşam kıyamet alameti, bir akşam Hazreti İsa aleyhisselam gelecek mi, gelmeyecek mi? Bir akşam kıyamet, bir akşam kabir, be adam! Allah'tan korkmaz mısın sen be adam? Kimin adamısınız siz ya? Al, al bak, Kur'an-ı Kerim burada. Allah'ın ayetleri burada, Kur'an-ı Hakim burada. 52 tane hutbe okuyorsun. Kaç tanesi tesettürle alakalı? Kaç tanesi mahremiyetle alakalı? Şu kadar defa ekrana çıkıyorsun. Sokaklarda tesettür, mahremiyet cinayeti var. Bu ateş benim evime, senin evine de geliyor. Kardeşim, ne yapıyoruz? Baba kızına sormuyor ya da soruyor. Akşam 9'da geliyor. Neredeydin kızım? Arkadaşlardaydım baba. Sonra soruyor, neredesin? Arkadaşlarda. Nerede? Arkadaşlarda. Geçen biri aradı. Ne yapayım hocam diyor. 3 yıl sonra öğreniyor ki kızı fuhşun içine batmış. Ama arkadaşlar da ders yapıyor, öyle zannediyor. Bütün bu olan bitenlerden eğer kürsüye tesettürü, mahremiyeti taşımıyorsak yangından önce biz sorumluyuz kardeşim. Bu ümmeti ikinci, üçüncü, dördüncü derecede alakadar eden ya da ulema-i İslam'ın çözmüş olduğu meseleleri ekranlara taşıyıp millete ya da sosyal medyada, kahvede, kenarda, köşede ya da sosyal medyada millete bunları tartıştıran, gündeme bunları getirip milletin o hayati meselelerin konuşmasına engel olan adamlar, işte bunlar birinci derecede sorumludur. Vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayri ve ya'murun bil ma'rufi ve yenhavun anil munker. Nerede münkere dur diyecekler, engel olacaklar. Zaman işte o andı. Oraya gittin, oğulları ölmüştü, anneleri, babaları vefat etmişti. Tam orada anlatacaktın tesettürü, namazı orada anlatacaktın, Allah'ın emirlerini, buyruklarını orada anlatacaktın. Onun dışında gelmezlerdi, onun dışında dinlemezlerdi. Belki ekrandan dinleyeceklerdi, camiye gelmiyorlardı. Ama sen ekranda Buhari'ye nasıl sövülür onu anlattın. Bu ümmetin alimleri 14 asır hakikat diye bu millete masal anlattılar. Ekranlarda bunu söyledin. O insanların dinle, imanla, İslam'la irtibat kurabileceği tek bir nokta vardı, sosyal medyaydı. Ya da televizyondu, ekrandı. Sen orada bu ümmetin alimlerine, ulemasına sövdün. Kopardın. Ateş yaktı bitirdi. İşte bu ümmeti, bu milleti bu hale getirdi kardeşim. Bu hale getirdi. Dolayısıyla sessiz kalanlar, kenara, köşeye çekilenler, hepimiz bu yangınlardan, olanlardan, bitenlerden sorumluyuz. Bir vakfa gittin, İslam'a hizmet ediyor. Kız erkek karışık, aynı masadalar. Kardeşim, umum salonlarda önceden uyarınızı yaparsınız. Ama hususi meclislerde gittiğiniz zaman çağırırsınız kenara. Başkanı kimse, yetkili olan kimse, bak kardeşim, Kur'an-ı Kerim'in emirleri var, Allah Teala'nın talimatları, Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti var. Olmaz. Yani orada bir ateş varsa su sen olacaksın. Ehli ilim su olacak. Ölene kadar bu vazife devam edecek. Ateşin üzerine gideceksiniz. Orada bunu söyleyeceksin. Eğer bunu söylemez, orada ayrılırken, efendim ne büyük hizmetler yapıyorsunuz, ne önemli hizmetler yapıyorsunuz, onu söylüyorlardı. Biz bu camide ya da bu kürsüde, olimpiyat dedikleri bunlar cinayettir, bu iffet cinayetidir dediğimiz zaman ayrılıyorlardı. Bilimsel olimpiyat diyorlardı, bilim olimpiyatları diyorlardı. Statlarda 15 yaşında kızlar dans ediyordu. Çarşaflı kadınlar ağlayarak hizmet diye gidip izliyorlardı. Niye karşı çıkılmadı? Yani biz A için, B için, C için mi, yoksa Allah'ın şeriatı çiğneniyor diye mi karşı çıkacağız? Eğer Allah'ın şeriatı, dini çiğnenirken karşı çıkmazsak işte 15 Temmuz yangını gelir, vurur kardeşim. Önceden o yangının üzerine gidilseydi, bu anlatılırken rahatsız oluyorlardı. Bunu söylediğimiz zaman sen çekemiyorsun diyorlardı. Çekemediğinden bunları söylüyorsun. Yazıktır, günahtır. Zekat paralarıyla şarkıcı, türkücüleri beslemeyin. Bu milletin önüne 15 yaşında kızları çıkarıp dans ettirmeyin dediğimiz zaman camide şurada hutbe okurken ayrılıp gidenleri bilirim. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. O halde kardeşim, اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَحْثُوا ف۪ي وُجُوهِ مُتْتُرَابِ. Eğer yanlışlar var, bir yerde münker var, münkere rağmen orayı metheden insanlar gördüyseniz, اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَحْثُوا ف۪ي وُجُوهِ مُتْتُرَابِ. Onların yüzüne toprak saçın. Hayır, orada durmayın, ayrılın, gidin oradan. Olmaz. İnsanlarla irtibatı koparmayacaksınız. Bir ailede yanlış varsa babayı ailenin içinde uyarmayacaksınız, kenara alacaksınız. Ya da hanımlar toplandıkları zaman orada yanlış yapan biri varsa umum planda onu söylemeyecekler, kenara çekecekler. Allah rızası için yapma kardeşim diyecek. Bir defa söyleyecek, iki defa, üç defa söyleyecek. Eğer söylemezsek bu ateş bu toplumu yakar kardeşim. Sokakta 80 yaşında bir kadın çarşaflı. 50 yaşında etek ceketle onun kızı. 20 yaşında mini etekle o çarşaflı kadının torunu gidiyorlar. Allah Teala soracak, be kadın sen çarşaf giydin, 80 yaşındaydın. Zaten sana erkekler bakmıyorlardı. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ Allah Teala onların halinden bahsediyor. Onlar çarşaflarını üzerlerine almadan sokağa çıksalar sorumlu değiller. Kim kapanacak? 40 yaşında, 50 yaşındaki kızı kapanacaktı. 15 yaşındaki kızı kapanacak, 25 yaşında, 12 yaşındaki kızı kapanacaktı. Eğer baba anne söylemiyorsa, kızının evi yanıyor, torununun evi yanıyor, o da seyrediyor. Benim evim yanmasın, yanarsa onun evi yansın diyen bir insan suretindedir. Allah Teala soracak, be kadın sende merhamet yok muydu? Bu kızı yaktın, senin yanında dururdu, neden söylemedin? Bir defa, iki defa, üç defa, bin defa neden anlatmadın? Kızım mahremiyet var, tesettür var, neden demedin? Evet kardeşlerim, eğer bir toplumun ıslah etme makamında olanları vazifelerini yerine getirmezlerse, vazifelerini ifa etmezlerse Allah Teala o toplumu helak eder. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Eğer ehli oranın ıslah ediyorsa Cenab-ı Hak o kariyeleri helak etmez. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ demiyor. Ehli salih olursa helak olur. Salih, yani benim evim yanmıyor, benim evimde ateş yok. Bana ne şehrin öte yakasındaki evler diyorsa onlar helak olur. Ama وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ eğer ehli ıslah ediyorsa onlar beladan kendilerini de şehirlerini de korurlar. Allah Azze ve Celle eğer onlar muslih olurlarsa yani ıslah ederlerse onları helak etmez. Yok onlar salih oldular, sabaha kadar namaz kılıyorlar ama ıslah davası onların yoksa Allah Azze ve Celle onların toplumunu helak eder kardeşim. Ne yapmalı? Bütün vakıflar, dernekler, cemaatler, sendikalar, şunlar bunlar bir iyi hal manifestosu yayınlamalı. Toplumu yeniden İslam'a dönüyoruz. Yeniden Peygamber Aleyhisselam'a dönüyoruz. Ey alimler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size büyük makamları müjdeledi. Eğer bu milletin içindeki fitneyi, fesadı söndürürseniz, vazifenizi yaparsanız Allah Teala sizi o makamlara ulaştıracak. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا Sadece zalimleri değil de o zulme sessiz kalan kimler varsa onlara da o bela gelecek, o bela onlara da isabet edecek. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam ölene kadar o yolda kalan, yürüyen alimlere bu müjdeyi veriyor ki onlar İslam'ı diriltecekler. Ümmete, ümmetin bütün o kuryan damarlarına hayat verecekler. Allah Azze ve Celle o büyük ulemaya talebe olmayı, sonra da o kadroya dahil olmayı, o şerefe nail olmayı bizlere ihsan buyursun. وَاَنْهُ مُرْسَلًا Yine Hasan Basri Hazretlerinden mürsel bir rivayet. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Beni İsrail'de yaşayan iki tane adamdan soruyorlar. عن رجلين demek عن şe'nihima onların halinden soruyorlar. Ahaduhuma kana alimen yusalli'l mektube. Onlardan bir tanesi alim farz namazları kılıyor, farz ibadetleri yapıyor. Farz ibadetleri yapan bir alim. Thumma yeclisu feyuallimun nasel hayra. Sonra oturuyor, insanlara hayrı öğretiyor. Fıkha dair, diğer ilimlere dair neler varsa zühde, veraya dair onları anlatıyor. وَالْآخَرُ يَسُومُ النَّهَارِ Diğeri ise her gün oruç tutuyor ya da çoğunlukla oruç tutuyor. وَيَقُومُ الْلَيْلِ Geceleri kaim oluyor. اَيُّهُمَا afdal. Bunların hangisi daha üstün ya Resulallah? Beni İsrail'den iki adam soruyor sahabe. Biri farz ibadetleri yerine getiriyor, sonra insanların sorunlarıyla alakadar oluyor. Diğeri ise o gündüz oruç tutuyor, gece namaz kılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eyyuhuma afdal ya Resulallah diye soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fadlu hâzel âlimillezî yusallil mektûbe. Efendimiz Aleyhisselam burada itnap yapıyor. Yani o alimin şerefini, konumunu itibar edebilme adına tekrar onun ne yaptığını söylüyor. Yani sıfatını getiriyor. اَلَّذ۪ي يُسَلِّ الْمَكْتُوبَ Farz kılan o alimin fazileti. ثُمَّ يَجْلِسُ Sonra oturuyor. فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ İnsanlara hayrı öğretiyor. فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ Bu alimin abide üstünlüğü hangi abid? اَلَّذ۪ي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ الْلَيْلِ Gündüz oruç tutuyor, gece de sabahlara kadar ibadet ediyor. O alimin sadece farzları kılan ama insanlığın sorunlarıyla alakadar olan, yani fitneye karşı duran, ateşi söndüren, yangının üzerine giden, ümmetin sorunlarıyla alakadar olan o alimin konumu buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sürekli ibadet eden o abide göre kefadli ala ednakum. Benim sizin içinizde en aşağıda olanınıza üstünlüğüm gibidir. Neden? Çünkü alim o toplumdaki ateşi söndürecek. Abid, zahit birisi nafile namaz kılıyor. Nafile, kılmış olduğu farzın dışındaki ibadetler nafile. Fakat alim ümmetin sorunlarını çözüyor. Ümmetin sorunlarını çözen alimin yaptığı ya farz-ı kifaya ya farz-ı ayın. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylemiyor kardeşlerim. Alim olanlar farzı kılsınlar, sünnetle alakadar olmasınlar. Hayır, öyle değil. Allah Resulü aleyhisselam namaz kılmaktan varimet kademahu. Peygamber aleyhisselatu vesselamın ayakları şişerdi. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu sünnetine onlar da devam ettiler. Misar bin Kidam diyor ki, Ebu Hanife'nin adını duymuştum. Sürekli ibadet eder dediler. Ben de kalktım Küfe'ye geldim. Sabah namazından sonra ders halkasına oturdu. Öğleye kadar ders okuttu. Öğleyi kıldı. Öğleden sonra Ebu Hanife rahmetullahi aleyh tekrar derse oturdu. İkindi, akşam, yatsı namaz arası veriyor, tekrar derse oturuyor. Bu ne zaman sürekli ibadet ediyor dedim. Mescitte kaldım, yatacak başka bir yerim yoktu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh yatsıyı kıldı. Herkes gibi o da mescitten ayrıldı, evine gitti. Bir müddet kaldı, kıyafetini değişti, mescide geldi. Seher vaktine kadar mescitte ibadet etti. İnsanlar onu mescide ilk gelen kişi Ebu Hanife'dir görmesinler diye evine gitti, kıyafetini değişti. Millet gelmeye başladıktan sonra Ebu Hanife Hazretleri tekrar camiye geldi. Ya Rabbi, ölene kadar bunun ders halkasında talebe kalayım dedim. Mis'ar bin Kidam orada kaldım. Ahmet Mekki menakibi Ebu Hanife'de anlatıyor. Kerderi'nin menakibinde de sahih senetle var. Mis'ar bin Kidam Küfe'de Ebu Hanife Hazretleri'nin mescidinde ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim eder. Yani onlar hem alim oldular, hem abid, hem zahid oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna işaret ediyor. Yani burada alim olanlar ibadet etmesin, farzdan başka namaz kılmasın, ona işaret yok. Muhal farz. Şuradan bakın. Bir alim sünnet-i seniyeye bağlı sadece farz ibadetleri yerine getiriyor. Bu alimin abidlerden üstünlüğü benim sizin en aşağınızda olana üstünlüğüm gibidir. Ya da abid olan alimlerin konumunu siz tahayyül edin. Nerede onlar? Nerede onlar? Febeynehu ve beynen nebiyyine derecetun vahidetun fil cennet. O alimle nebiler arasında bir derece var buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ideal alim hem alim olacak, hem amil olacak, hem abid olacak, alimi Rabbani olacak. Oraya işaret var, ulema orada durmuştur, o menzile sahip çıkmışlardır. Ama muhal farz böyle birisi olsa o da bu makamlara sahip olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu derste okuyacağımız son rivayet Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizden. Ve an Ali'in radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ni'mar raculul fakihu fiddin. Dinde fakih olan o adam ne güzeldir. Ni'mar racul, ne güzel adamdır dinde fakih olan o kişi. İn ihtice ileyhi nefa'a. İn ihtiyece ileyhi nefa'a. Eğer ona ihtiyaç duyulursa fayda verir. Yani eğer yangın varsa alır suyunu koşar, yangını söndürür, münkerin karşısında durur. Ve in ustugniye anhu agna nefsehu. Eğer kendisine o an bir ihtiyaç yoksa, akşam oldu insanlar evine çekildiyse, agna nefsehu, o zaman kendini onlardan müstani kılar, ibadete verir. Bütün zamanını ibadete verir. Gecenin şu kadar anında, vaktinde ibadetle meşgul olur, ibadetle alakadar olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ni'mer raculu el fakihu fiddin. Dinde fakih olan, yani derin anlayış sahibi olan bunlar ne güzel insanlardır. Çünkü onlar o toplumun içindeki ateşi, fitne ateşini söndürürler. Onun için kültür, sanat, edebiyat, din, iman noktasında bir ümmeti, bir milleti vuracaklarsa önce o alimleri vururlar. Onları hedef alırlar, onların üzerine giderler. Onlar öyle insanlar ki inihtice ileyhi nefa'a, eğer onlara ihtiyaç duyulursa fayda verirler. Yani yazarlar, konuşurlar, bizzat giderler, olaya müdahil olurlar. Yavuz devrinde Şeyhülislam olup Kanuni zamanında da 6 yıl Şeyhülislamlığa devam eden bir büyük alimimiz var. Kim o? Zembilli Ali Cemali Efendi. Zembilli Ali Efendi. Önce müftü, sonra Şeyhülislamlık makamı ilan edilince Şeyhülislam olur. Kanuni onun ilmine, zühdüne, takvasına hayran. Onu orada bırakır, vefat edene kadar devam eder. Hastalanır, artık ben bu vazifeyi götüremiyorum deyince, o halde yerinize birini atayınız efendim der Sultan Süleyman. Kim bu Zembili Ali Cemali Efendi? Evine gider, yorulur ama orada da boş durmaz. Yukarıdan aşağıya bir zembili salar, insanlar gelirler, sorularını yazarlar, onun içine bırakırlar. Oradan zembili yukarıya çeker, alır, cevabını yazar, aşağıya bırakır. Onun için Zembilli Ali Efendi derlerdi rahmetullahi aleyh. Zahid, abid bir devlet adamı. İnihtice ileyhi nefa'a. Nerede ihtiyaç duyulursa orada onun faydasını görürsünüz. Nerede bir münker varsa o alimi Rabbani orada görürsünüz. Yavuz'un müftülerinden sonra Şeyhülislam olur. Yavuz'a der ki, eğer şer-i şerife mugayir bir hükmünü görürsem vallahi seni padişahlıktan azlederim. Yavuz gibi birine bunu söyleyebilen bir Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi. Topkapı'nın hazine dairesinde, Topkapı Sarayı'nda 150 tane hazine memuruyla alakalı bir yolsuzluk var. Yavuz 150 tanesiyle alakalı idam hükmünü verir. Ferman neşreder. İdam edilecekler. Zembilli Ali Cemali rahmetullahi aleyh Divan-ı Humayun'a koşar. Divan-ı Humayun devlet-i aliyede en üst idare organı. Bakanlar kurulu. Oraya gelir, sadrazamlar, vezirler ayağa kalkarlar. Sultanla görüşmek istiyorum der. İçeriye sorarlar, kapı açılır. Yavuz ayağa kalkar. Yavuz'a der ki, hayır olmaz. Öldüremezsin. 150 tane bu hazinedeki görevli memuru idam edemezsin. İ'diluhu ve akrabu littakva. Adil ol diyor. Allah'a bunun hesabını sen de ben de veremem. Yavuz der ki, bu umuru dünyadır. Umuru dünyaya neden müdahil oluyorsun? Umuru dünyaya karışmak senin vazifen değil deyince, Zembilli Ali Cemali rahmetullahi aleyh, umuru dünya, umuru ahirete taluk eder. Umuru ahiretinizi sıyanet de bizim vazifemizdir der. Yapamam. Kur'an-ı Kerim dünyaya müdahil olur. Kur'an-ı Kerim sünneti seniyeye müdahildir. Eğer sen bu 150 adama dair bu hükmü verdiysen, bu karardan geri dönmüyorsan, şer'i şerife mugayir olan hükümlerinden dolayı vallahi seni hilafet makamından azlederim. Bunu söyleyince Zembilli Ali Cemali Efendi, Yavuz durur, gevşer, tamam der. Bu da yetmez der. Padişahlığa bu yakışmaz. Bu 150 tane memuru geri göreve döndüreceksin. Ama tazir cezasını verebilirsin. Şu kadar zindan, hapis vesaire onlara verebilirsin bu ihanetlerinden dolayı. Ama geriye döndürmeyi de rica ediyorum senden. Padişahlık makamına onları sokakta dilenci yapmak yakışmaz diyor. Zembilli Ali Cemali rahmetullahi aleyh. Yavuz şeriata rağm olan bir devlet adamı. Peygamber aleyhissalatu vesselamın buyruklarını yerine getirmeye ömrünü feda eden devlet adamı. Devlete ihaneti görüyor, hiyaneti görüyor. Belki onlar ağır cezayı hak ediyorlar ama idam değil, oraya Zembilli Ali Cemali rahmetullahi aleyh geliyor. Eğer darbe yapmış olsalardı o zaman innema cezaullezine yuharibun Allaha ve rasule. Yavuz'a baş kaldırsalardı, bizzat devlete el koymaya kalksalardı o zaman bahi eşkıya olurlardı, cezaları ölüm olurdu. Ama onlar orada yolsuzlukla ölüm cezasını, idam cezasını hak etmemişlerdi. Devlet adamı şeriatın o affetme hükmü gelince orada duracak. Peygamber aleyhissalatu vesselam idamı hak edenleri de affetmişti. Mekke-i Mükerreme'yi fethedince sallallahu aleyhi ve sellem ona ihanet edenler, sövenler, hakaret edenler, tekfir, tezif edenler oradaydılar. Kabe'nin avlusundaydılar. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara döndüler. Kâle lâ tesrîbe aleykumul yevm yeğfirullâhu lekum. Bugün size azarlama yok buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Affedebilmek, yani bir noktaya geldiğiniz zaman, devlete hakim olduğunuz zaman, artık bundan sonra onlar baş kaldıramaz, o hale, o noktaya geldiğiniz zaman, orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem affı, ölümü hak edenlere dair de af hükmünü tatbik ettiler, onu tenfiz ettiler. O halde onlar öyle alimler ki, hayatın hangi alanında, hangi anında onlara ihtiyaç duyulursa onları orada görürsünüz. Zembilli Ali Efendi gibi. Yavuz Edirne'ye gidiyor. 400 tane ipek tüccarı. Bir haber var. Bunlar Şah İsmail'in Safevi devletinin casusları. Yavuz onlar hakkında karar çıkarıyor. 400 ipek tüccarı tez zamanda idam edilsin diyor. Ordu gidiyor, bir yerde karargah var. Zembilli Ali Efendi Yavuz'un karargahına geliyor, içeriye giriyor. Olmaz diyor. 400 tane bu adamı idam edemez. Neden diyor? Peki sen ipek ticaretiyle alakalı bunu yasakladım diyorsun ama bununla alakalı senin Devletin idaresinde bir bürokratın var, memurun var. Madem yasakladın, ipek ticaretini kaldırdın, neden bu memur var diyor. Yani Yavuz'la bir münakaşaya giriyor Zembilli Ali Cemali. O diyor ki bunlar öldürülecek, bunlar casustur. Olmaz diyor. İ'diluhu akrabu littakva. Şeriata muhalefet edemezsin diyor. Yapamazsın. Bu kararı tenfiz edemezsin. Umuru ahiretine bu işler taluk eder. Umuru ahiretini korumak benim vazifemdir. Yapamazsın. Ben böyle bir kararın altına imza atamam der. Selam vermeden kapıyı kapatır, ayrılır Yavuz'un meclisinden. Eyvah derler. Acaba şimdi Yavuz Sultan Selim rahmetullahi aleyh Zembilli'ye karşı nasıl bir karar çıkarır? O Yavuz, hani diyordu ya, Peygamber aleyhissalatu vesselamın talimatı olmadan, emri olmadan Osmanlı sultanları sefere çıkmaz derlerdi de inanmazlardı. Nedimi Hasan Can'a sormuştu. Hasan, anlat bakalım bu gece rüyada ne gördün? Efendim, kayda değer bir rüyam yok. O zaman sor dedi. Sordu, kapağısı Hasan anlattı. Gecenin yarısıydı, sarayın kapısı çalındı. Kapıya gittim, kapıyı açtım. Baktım karşımda sarıklı, nur yüzlü birisi. Ben Ali bin Ebi Talip dedi. Şu gördüğün Ebu Bekir, şu Ömer, şu Osman radıyallahu anhum. Şu arkada gördüklerin Allah Resulü aleyhisselamın ashabı. Peygamber aleyhissalatu vesselam Haremeyn'in anahtarını gönderdi. Yavuz'u Hicaz'a bekliyor. Kapağısı Hasan rüyayı anlatır. Hasan Can Yavuz'a anlatınca biz derdik ki bizde bir şey yok. Ama atalarım, dedelerim onlar veli insanlardı. Onlar Peygamber aleyhisselamın talimatı olmadan sefere çıkmazlardı, derdim de inanmazlardı. Sen söyle bu rüyayı Hasan der, Hasan Can'a. Yavuz böyle bir adam, kapı vurulur. Bir alim İstanbul'a Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Edirne'ye devam eder. Edirne'ye gidince İstanbul'a bir yazı gönderir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdele, salvele. Muhterem hocam Zembilli Ali Cemali Efendi Hazretlerine, Rumeli ve Anadolu kaz eskerliğini birleştirmek istiyorum. İkisinin başına da uygun görürseniz sizi getirmek istiyorum. Kaz askerlik demek Raisul Kudat, yani kadıların emiri. Bütün kadılar, alimler, müderrisler kaz askere bağlı. İki daireyi birleştiriyor. Başına da uygun görürseniz sizi getirmek istiyorum. Zembilli Ali Cemali Hazretleri diyorlar ki efendim, Rabbime sözüm var. Bundan sonra hakemtu, hüküm verdim demeyeceğim diye Allah'a sözüm var. Beni o makama atamaktan vazgeçseniz diye ricada bulunur. Ama Osmanlı Devleti Yavuz Halife olunca Zembilli Ali Cemali Hazretleri'ni Şeyhülislam yapar, kanuni zamanında da o vazifeye devam eder. Yani onlar böyle alim oldular, Yavuz'un önünde durdular, Yavuz'un yanında ateşi söndürdüler, ateş söndüren alim oldular, ulema. Onların umerası da siyaset noktasında alem-i İslam'da ne kadar ateş varsa o ateşi söndürdü. Bazı faşist yazarlar, tarihçiler diyorlar ki Yavuz'a gelene kadar Osmanlı hep batıya gidiyordu. Öyle büyümüştü, Allah yolunu açtı. Fakat Yavuz batıya gidişi durdurdu, doğuya döndü. Yavuz'un siyasetini İslami bir siyaset kabul edemeyiz diyen hainler var. Ne yapıyor Yavuz? Elbette batıya gidecek. Ama doğu kaynıyor. Şah İsmail nereye girdiyse orada katliam yapıyor. 1 milyon Müslüman şehit etti, öldürdü Şah İsmail. Ehl-i sünnet olan Müslümanlardan. Alem-i İslam imdad ediyor. İstanbul'a haberler gönderiyor fakat derviş bir sultan var. Sultan Beyazıt rahmetullahi aleyh, Ebu Yezid yani. O yerinde duruyor. O Şah İsmail genişliyor. Anadolu'da katliamlar var. Yavuz geliyor, önce İran üzerine yürüyor. Tebriz üzerine gidiyor. Peki batıllar Avrupa üzerinden İstanbul'a, Kudüs'e, Medine'ye, Mekke'ye yürüyemeyeceklerini anlayınca, önlerinde Osmanlı gibi bir İslam muhafızını görünce okyanuslara açılıyorlar. Akdeniz'e giriyorlar. Öte taraftan okyanuslara, Hint okyanusuna açılıyorlar. Portekizler Yemen'e çıkarma yapıyorlar. Oradan alemi İslam'ı bir kıskaca alıyorlar ki Yavuz bu haberi duyunca, buna muttali olunca Memlükler üzerine yürüyor. Hicaz'ı, Mısır'ı alıyor. Afrika'dan Barbaroslar selam gönderiyorlar İstanbul'a. Cezayir emrindeyiz sultanım diyor. Alem-i İslam'a madem ki sahip çıktınız, alem-i İslam emrindedir diyor. Cezayir savaşmadan Yavuz'un idaresine giriyorlar. Tersaneyi büyütüyorlardı. Bir Türkistan bölgesine yürüyecekti ve sonra o tersaneden Avrupa'ya gidecek, Roma'yı ortadan kaldıracak, fitneye son verecekti. Zembilli Ali Cemali rahmetullahi aleyh ilim noktasında fitne ateşini söndürdü. Onun yetiştirdiği devlet adamı Yavuz Sultan rahmetullahi aleyh siyasette büyük ateşleri söndürdü. Roma'nın ateşini de söndürüyordu ki hazırlıklarına başladı. Allah Teala bu kadar şeref sana yeter, huzuruma gel dedi. Bundan sonrakiler onlar da bu cihada mücadeleye devam etsinler. Allah Azze ve Celle insanlık için, ümmet için bütün zamanlarını, vakitlerini bezleden, sarf eden, her konumda, her durumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarını ilan eden ulemasız bu toprakları bırakmasın inşallah. Onlarla alem-i İslam'ın ateşlerini, fitne ateşini söndürme noktasında Cenab-ı Hak bu ümmeti muvaffak kılsın. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.